บางคนก็ได้บรรลุโสดาบันไปอย่างนั้นจนตลอดหมดอายุสังขารไม่สามารถจะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปได้ก่อนตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์บ่นี่พวกพระโสดาบันนี่นะส่วนมากตำราท่านกล่าวไว้ว่าไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นแหละพวกพระโสดาบันนี่นะที่ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มื้อนี้ก็มีหรือว่าชั้นสูงเงินไปกว่านั้นก็มีท่านก็บำเพ็ญอยู่ในสวรรค์นั่นแหละเพราะว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วนั้นท่านไม่ลืมตัวหรอกแม่จะได้เสวยสมบัติอเป็นทิพย์ก็ไม่หลงไม่เมาเกินขอบเขตไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญผู้ไม่ได้มรรคได้ผลนั่นพอได้ไปเห็นสมบัติทิพย์อันสวยสดงดงามอย่างนั้นก็ลงก็เมาไปเมียนเสียแต่ผู้ใดบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่เป็นมนุษย์นุษย์อยู่เนี่ยแต่ไม่ได้มรรคผลในตอนเป็นมนุษย์นี่เมื่อตายไปเกิดสวรรค์นี่มันไปเห็นสมได้เสวยสมบัติทิพย์อันมโหฬารยังไงมันก็ไม่หลงไม่เมาเพราะว่ามันได้เจริญไตรลักษณญาณปรากฏอยู่ในใจแล้วแต่เป็นมนุษย์นี่เมื่อไปเห็นสมบัติทิพย์มันก็มองเห็นแล้วว่าไอ้ของเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าเราก็ยังละมันไม่ได้ก็ต้องมาอาศัยมันก่อนผู้มีปัญญานะก็ย่อมรู้เท่าไว้อย่างนั้นแหละได้อาศัยมันไปบำเพ็ญจิตตภาวนาไปอยู่บนสวรรค์ก็ดีบุญบารมีและอินทรีย์มันก็แก่กล้าไปบางทีโชคดีมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วไปทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมมเทศนานั้นเข้าไปก็สามารถบรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นไปได้อีกก็อาจจะไม่ได้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกเลยจะนิพพานอยู่บนสวรรค์หรือพรหมโลกนู่นอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะก็ขอให้พากันเข้าใจนับว่าไม่เรียกว่าไม่เสียเวลาเปล่าๆหรอกเวลาเป็นของมีค่าเหลือเกินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะโดยเฉพาะเรื่องผู้มีศีลแหละเมื่อผู้มีศีลแล้วไม่ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาแล้วอย่างนี้เวลาใดก็เป็นเวลามีคุณค่าแห่งชีวิตของผู้นั้นชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นหมันเลยเรียกว่าเป็นบ่อบุญก็ว่าได้ไปกายวาจาใจนี่นะเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วนะทำอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมดเลยเพราะว่าเราเว้นจากการกระทำสิ่งที่เป็นบาปแล้วนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทำสิ่งใดนอกจากนั้นมันก็เป็นบุญไปหมดเลยแหละแม้จะทำนาทำสวนก็ตามเป็นเครื่องหัดนะทำนาก็ทำอย่างที่บุคคลที่ไม่ทำบาปเมื่อได้ข้าวมาแล้วก็เอาข้าวนั้นมาให้ทานเข้าไปอย่างนี้นะนั่นมันก็ล้วนแต่เป็นบ่อบุญทั้งนั้นเลยแม้ทำสวนทำการค้าขายอะไรทำราชการงานเมืองทำการช่างต่างๆหมดนี้ถ้ายึดศีลนี่เป็นเครื่องดำเนินแล้วล้วนจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยทำอะไรได้เงินได้ทองมาแล้วเราก็เอามาทำบุญทำทานมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนานี้ไปแล้วก็มาเลี้ยงอัตภาพตัวเองเลี้ยงครอบครัวไปอย่างนี้นะมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปเรื่อยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นจึงว่าศีลเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะสำหรับชีวิตมนุษย์เรานั้นมีศีลเป็นเครื่องประดับสวยงามที่สุดสวยงามกว่าเครื่องประดับใดๆในโลกนี้เลยเครื่องประดับต่างๆในโลกนี้ราคาเป็นหลายล้านก็มีแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังสู้เครื่องประดับคือศีลไม่ได้เพราะว่าเครื่องประดับอันมีราคามากต่างๆในโลกอันนี้นะมันสวยงามแต่เวลายังมีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นแหละ เมื่อตายลงไปแล้วมันไม่ได้ติดตามไปเลยของเหล่านั้นนะแต่ศีลนี่บุคคลใดบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้วมันจะติดตามผู้นั้นไปเหมือนกับเงาตามตัวนี่เมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ศีล นี่แหละเป็นญาณพาหนะนำไปเกิดในที่มีความสุขความสบายมีสวรรค์เป็นต้น อย่างนี้นะหนุนส่งไปเรื่อยๆหนุนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นจนเต็มบริบูรณ์นะแล้วก็สามารถได้บรรลุซึ่งถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็เพราะมีศีล นี่แหละมันหนุนเนื่องให้ทำความดีต่างๆจนตลอดถึงเจริญปัญญาวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นไปก็มีศีล นี่แหละเป็นพื้นฐานนะให้พากันเข้าใจศึกษาเรื่องศีลให้มันชัดเจนแล้วรักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณากันให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเราจะเห็นว่ามีคุณค่าต่อชีวิตของเราอย่างมหาศาลดังได้อธิบายให้ฟังมาโดยลำดับนี่เลยเริ่มต้นมาตั้งแต่แนะนำให้เจริญอสุภกรรมฐานนู่นจำเอาไว้เมื่อมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่สวยไม่งามแล้วมันก็คลายความรักความชังลงไปได้ถึงแม้ร่างกายจะไม่สวยไม่งามแต่บุญกรรมตกแต่งให้เราก็ใช้มันประกอบกุศลคุณงามความดีต่างๆได้ใช้มันแสวงหาเงินทองเข้าของได้มาแล้วก็ทำบุญให้ทานไปบ้างเลี้ยงตัวเองบ้างครอบครัวบ้างอย่างนี้แหละแล้วก็ใช่มันรักษาศีลสำรวมกายวาจาให้บริสุทธิ์ไปได้เนี่ยใช่ให้มันนั่งสมาธิภาวนาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทำจิตใจสงบสามารถเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงคืออริยสัจจะทำทั้งสี่มีทุกขสัจเป็นต้นนี่ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้